na ko kitela yo e elonga ipe na zwingu ya e sepoli nanga e kende seboye na kosyo zaire nanga e beba seboye na kosyo na waya waya kisasa kosenzela yo yoli mwakanga na Toyota ya mbanda na ko kitela yo e elonga ipe na zwingu ya e sepoli nanga e kende seboye na kosyo zaire nanga e beba seboye na kosyo na waya waya kisasa kosenzela yo yoli mwakanga na Toyota ya mbanda. Débordement na yo mama peleka okende gauche okende droite yebana te naluka yo na mwinda na kati ya moi la vérité c'est authentique bitumbe epai bazou epai yo mwasi ya kilo ambi epai ngola epai osi oteli kasi tika kakowata badébordement okende gauche okende droite yebana te naluka yo na mwinda na kati ya moi la vérité c'est authentique